سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دو سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا لوسیک تی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش داله لایم بیا لخاره من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لوسی کتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامه لایم بیا لخوه سگکش نگرانه لبروی سگی چی زور زیرکا نزانم کاتی آخود بی باکم سلامت بی هیوا دارم بابم هشتی چی بسدا نهات بید لوسی بله پیویست نگران نبین بله پیویست ویا تو خود نهات کاتی نخیر من تاوره دکم لوسی بلام تو دبی سو بنوی من نتوانم بنوم اها چی بوا کاتی سگکم رای کرده دروا چی بوه سگه که؟ دبینیم توش نگرانی برز عرصه کوایا جون تو نزانی اخو باکم زمداره یا نه؟ نه خیر لبر اوی هندگ لکره کارکان زور بسختی بریندار بونه و گواسره و نتوابونه خوشخانه بلان برز ارسر لناو یا نبوا هر و هنده چشم برینکان سوکو تا ام ساعتش لناو کانکه ماو نتوا بله ای بوتی اوانیش نگوازره و نتوا خود سرسری نو کانکه بزنیا بداخوا عربانکان بشی اونا که همو بریندارکان بگوازه توا کواتا من هر استادتم بو کانکه من دمیر دنیاب موله باوکم هر و همینیش و منیش تا به هنی تعریب کن کواتا سپی به هنی کی دتم بو کانکه من هرگز نتوانم تعروان بم تو عربانه یعنی هوی چی گوازنوی تر پیدا زنی؟ دانه یک ورده گرم لچه؟ ها؟ لراستی دانه زنم لچه جون برز دندون عربانه چی زور خیره هیا اولی ورگ ردائی که برز دندون؟ برز دندون؟ لم باردوخه پیوست عربانه اگل کسی گور بگرین تنانت اگر برز دندونش بی به هیچ شوه یک دوالو ناکم هیچ کسی تر هیا عربانه ور بگرین دائی که برز پارکر عربانه چی هیا؟ بلام اولا نزدیک در بندکه در جی کلارا هر وها بینج ده توانی عربانه ایلا گمرک ور بگری هی جیلا هر وها بینج ده در بندکه یا کواتا جون توش سپی لگل دایی کم ده چی بکانه بردکه؟ وانیا؟ نه خیر نکره هر وها جونی جیشی هیا تو مولود وردگری؟ نه زانم من لجیانم عربانم لی نخوری و بلام هول دادم جون تکا دکم باشا بیانی دکتان دبم بو اوه ها داوی لی بردن دکم نخیر من امیدواری اوم ببم به یچک لاندامانی خزانی برز ارسر منی جوکو ایوانی گرانی اوم لبر اول گلتا دیمو عربانکت بولی دخورم تاکو لیو دلنیا ببموا زور سپاس جون دی هر ایستا بچن بخون باشا دایکا بیانی ناتم بو قطاب خانه بوچی؟ لبروی من نگرانم بو باوکم بوی نتوانم بخوینم نخیر بلام واز لباوکت بین و نگرانی مبا تو بیانی دوی بسی بو قطاب خانه تیگهیشی لوسی؟ بلام دایکا دای برو سر جگت سپینش رانه کبی هی سگکا لوسی تو بو قطب خانه؟ بیانی باش بیانیت باش و سپاس بو حتنت عربانه که دور گرد لبر رزدندون؟ اصاده چین دوالی دکیم زور چاکا منیش لگل تندیم ما جولی نوا ما جولی نوا بله دبین جولی نوا تاکی تاوروانی برز دندون بین سکی چی ترسناکا داوی لی بردن دکم زور تاوروان بون بلام گورم هشتان نوستو و ناتوانین حالی بستینین تکاتانی دکم ایره زی بیلن کواتا کلخو هستا او کاتا دینوا نه نه نخیر پیویست بوا ناکات بو چی؟ لبر اوی لوانه گورم او کاتیش هر نوست بیت ام بابتا بو کاتا چی تر دوا بخن بر یزکان ای پیدود که خاتو آرسر دیوی عربانکی ور بگری بو اوی پی بچی بو کان بردکا تا لهاو سرکی دلنیا بیتوا بله بگو من او نه نه نخیر لبر اوی هشتا نوستوا لبا بست تیگیشتم سپاس تو خزمتکاری چی باور پکراوی دایکا دی بابروی باشا نه تو این تو زکانم این که دوا او سگه هیچ که جو بخسکانی من نداد بلا مار من دادا دی سگه زمانه که تکات لده کم رگاکه هم بوچول بکا بابرون بلیتیان تکاتا لده کم استاکه برون سگه چی چر رسا گرانی آی که پیایو چی نحزا استانسیب کین عربانه یکر پیدا دکین اینجا چه دمانداتی من هول دادم عربانه یک پیدا بکم ها جون منیش لگلب دیم زور سپاس جون کاتی بابا مردوا دوتید بسر هاتوا بوتی او پرسیاره دکی تو لحیز دی نگی لبر اوی ایو پیم نالن چی بسر هاتوا کاتی راستا روداوی چی دلتازن لکانه برده رویداوا که بابا ایشی دیدکا ایم شمو من نگرانی اوین دل من پیویتی بوی دل من آرام نگرد براکم او بریندار بوا هیت زانیاریک منی لسر اوا لبر اوی دایکم دروات تاوک دلنیا بر لسلامتی باوکم تیه گیشتم کواتا بابا ساخو سلامتا وا دیاره لیم تی نگیشتی لبر اوی توب تو چی توب دایکا حربانکی ده پیتن؟ او رتی کردو عربانکه من بداته بخزمت کارکی یوتوب و پی من بله نستوا ای خواه جان مزور لیو ده ترسم اگر برز بیرداد استال نسونگی که به اقصه لگل داده کهیم بله او هاوره زوره اوان یارمتی من دادم جون نزانم استال برز بیرداد لنسونگی خویت یا نه چند با اواتم که ببینین باشا کس لی اوه دتوانه والله می پرسیاره کی من بداته وا بله مامسا من بله مامسا بله تو لوسی ها بله دی والله می پرسیاره که بده وا چی بوا لوسی کته که آسر نزانم نزانی او پرسیاره نزانم که تو پرسیارت کت مامسا جویل ده نبو من چی موت نخیر ای ناراحت هستا پیوا باشا قطابیان زور باش جملی بگرن او قسم آرازتی همو تانده کم بو اوی بباشی تی بگن ایو بیویست بباشی آگا تانم آمستابه او کاتی کوانه دلیتو لیم تیده کن باشا لوسی توشتی گیشتی بله کواتا لوسی پرسیار ایچی ترد لیده کم باشا بابی بکم اوه چی بوه ماموستا؟ اوه، لبر اوه توز یک بیرم رویشت بوه پتسیارا کم لبیر چوه اماش با اوه تو بو لوسی بله هموی با اوه تو بو، با اوه تو پنام بین با کسی چی تر؟ بله عزیزکم اگر برز بیر را لیوی با یک سر یارمتی دادائیم به هر حال، وره باب روین دوالی بردن دکن؟ ایو من بیزار کرد خان مکم چی بو؟ عربانکی جیراوا جیراوا؟ یکی چیتر دناسم عربانی هیا دی زوک باب روین شوینک دورا بالام هر دروین چند بو آواتم عربانی کماندس که؟ یم وابی استاد دایکت زور نیگرانه بگو من نیگرانه کوای با خیره کن باشه دی خیره برو دی کلارا ها کسی گوابان جو تو دکا چیا سیری ایرم که من لیرم اواتی دکن لیرم بیم بلن با چو دچن ها باوکا پدیشه؟ هیچ نیا، کمی زور نگرانی تو بوم چی؟ تو هر دی نگه چی چی باسا؟ سپاس دوم دی باتا که من بخوین دی که ایساده چی بونان و خانه که؟ داوالی بردن لخاتو مک بخوازه منیش دارم ماما جان من داوالی بردن دکم براستی بیزار و مندوم کردی پیویز با داوی لی بردن ناکا گرینگ اوی تو چاک بی توا سردانی دکتور بکا با اوی تندرستید باش بی چطه چی واگوره نیا تنها او با اوکاتی پیاوی چی بریندارم با کلال گرد بیم چا بایا وا اوکاتی کدادا نیشم ازاری نیا جون لگلم دی تکادا کم آگر لخود بی ماما زور سپاس جون خواتان لگل جون زور نگرانی منا اما تنها چمانوی چی سوگ بو لوانه اسکه کش که بی او کاتی که هاتی مالوه پید بدوی خود داره دکشا بگه در رومو بلام اشکه که میک دوسته لبروی لوانه دارمانه چطریش بره او بی تکایا ما چو بو اوی اگر کاره چطریم دست که وی نات مو بو اوی باوکا کشتکال لهم اشک باشی رو بوتو استا اتم که میک دخوام لبروی من زور ماندوم چون کلوی چودری زامداری زورم کرد بله راز دکی من دوی برو بنو اخ اخ اخ ارسر لوانه اشکانه کم هبه سلام ساگه کم تو امرو آرام بوی لوسی من داوی لیه بردن دیده کم چونت زنی من لیرم لکرد اک چاوکانت دخست بو بینیمی کچه کم با چی زور اختاب خانه هاتی تتوه ها ما مستاکه من نخوش کود حواله چی نخوشه بی چونه من نگرانی توم کمه گازاری هی کچه کم منو کاتی دروی بولای دکتر دایتونو لگل خوما دهینین لخواه بزیاد به ازارگی کما بلام لکاتی دارمانی کاش بردکن ویلی نهاتوا بلکو او کاتی بریندارکانی با کل گواستو تو توشی او بوا پیویست قصه وانه کهید باکم همیشه حس دکات یارمتی کسانی دیگه بداد کاتی ایوانی صدقه کم کاتی پوشودانی ورا سیری ببکا اوه دوکال اگریا ای خواه جان او دوکالا لخانوکی دکتور برزده بیتوا خانوکی او لخش درست کراوا هرچیز وا با آسانی نسته بلام خانوکی خو من لدار درست کراوا بله خانوکو نکمان دسته برم دن اجینا خودم بشیمان دبنم آرام با دکتور آرام با زور چاکه استا بریدن او هر چنده هول بدا ناتوانه بطنی آگره که بکشانه توا بله باشا زور دست دکتور دایتون ایوان چی روی داو دکتور آگری هم برده مالکم آگری انقص بله براسی اما به انقص دا اما او آگری ما نکردو تو تا ایو بریندار بکی تو دروده کی خوان خانوک خوی فرمانی به ایما دا بیستنین اما از جاوازه لآگر کرنوی به انقص استراتیگ ایشتی آن نه خوان خانوکی چی ها؟ خیر براستن دومو او براستی دلی رقا ماوی چطر مالکم سم دستو دینن نخیر دکتور زحمت خانوکی تو بسوتینین بمام آسانه با سکوش بیر روخینین بیم لین بمزوان خانوکم در روخینن ها؟ دوائی اوی براستن دوم فرمان من پیدا دا امزاده روخینین باشتر وای بسیت خانوی چطر با خود اگر ناس زاکت زیادی نگه بایید شوید بر نکم امروی من ام خانویم زور خوش دوید که برز ارسر با این روز کردیم لخانوکم در ناچم بلام زوید که ملچی برزدن دونه خانوکش ملچی منه خانوکا واده روخه چندی منه چی زوانه چونده تو انقصه یواب که لوسی دوالی بردن دکم ام خانو پره لیادگاری ایما دو سالی زور خوشمتی دا بسر بر او کاته گیشتینی ایرا من زور دلتنگم بما لما اوی چند خودک ایک بو بخولمش تو تم دل رخی من داولی بردن دکم ایستا پیم بلن بون جیاتن مویرا عزیزکانم دکتور تکا دکم وره بو مالی ایما لبر اوی باکم برین داره تکا دکم چون براستا ای برین نقی ما ترسید داره نه زنم، بلان باقم زور بسبره، داویلی من کرکا بانجی تو بکین یعنی استندیم، بان زندکم بینیم چی روی داوسته ککم؟ اوه هربانه برای زندونه حزناکم بیبینم هرجیز ریزی دی نگرم، لبر اوی خانوکی استند فرمو زور باشه با تو آیو سوتا گورم این استان خوش بی بوست سگه که این وقتانی ارسر حتون تاوکو سوتانی خانوکا ببینن این وقت بو پیش بینی کاری آوا بکن چون که زویه که هیمنه سگه که اگر ده دوی شد بکی تاوه کمردن بیگه لوسی سگه که آرام بکوه لیده گرم تا اوفیری روشتی بکا ده بی ریپی نده ای اوه چیه؟ شره چی زور خوش ده بی؟ چیز جوانه بگمه چی؟ بیم لیه لراستی ده منیش دمیست داوله سگه کمان بکم کشر لگل او سگه بکات بو اوی درس یک بداد بخوی خواهنکی راوست سگه کم